בסמטאות ברחוב הקר, מזאת האהבה לא נותר דבר. נתתי את כולי, אישה יפה שלי, אני נתתי לך את החיים שלי. כל מה שקרה זה לא בגללי. איכן שאת עכשיו, רציתי שתדעי, אני נתתי לך את החיים שלי. כל מה שקרה זה לא בגללי. צעקתי ובכיתי אל הכוכבים, אין לי אהבה, אין לי גם חיים. מול הכאב הזה לבדי עומד, אין מה לעשות, המזל בוגד. אין מה לעשות, המזל בוגד. כל היקר לקחתי תך, כל מה שישאר אפל כל כך. עינייך היפות מלוות אותי, אני נתתי לך את החיים שלי. כל מה שקרה זה לא בגללי. איכן שאת עכשיו, רציתי שתדעי, אני נתתי לך את החיים שלי. כל מה שקרה זה לא בגללי. צעקתי ובכיתי אל הכוכבים, אין לי אהבה, אין לי גם חיים. מול הכאב הזה לבדי עומד, אין מה לעשות, המזל בוגד. אין מה לעשות, המזל בוגד. בכיתי אל הכוכבים, אין לי אהבה, אין לי גם חיים. מול הכאב הזה לבדי עומד, אין מה לעשות, המזל בוגד. אין מה לעשות, המזל בוגד. אין מה לעשות, המזל בוגד. אין מה לעשות, המזל בוגד.